د پردیانو مې پر یشي پردانو راکړي غو بونو بار پردا ورکړه بارې به شته اوس پر راکړه بارل دغه اوس یو ول عین له فواج پر خرڅ کې بلې دا یو چې نه خپل په نکاح کول نه بل تور کول د یو په کور کې ورڅو کې نسی به ول دغه کور د خو چې شي څوک د دې سره حساب کوي په ځل کې به هغه چې دغه پیسې د امریکا ولاړه سي انو شې به بار خپل د فاس پیش کې یو حالت دا بار پیسې واخی لمی کې شادی پیسی جزا ولر اپیسی به دنی وقت برای بی لکر که بجه جغ نکو نو بدلی تر آقا وقت و چه مرا بس و پیسی اخپل ده تا پاته وی داغ ده زیلم یو سو طریقه داغ ده جشه دی سرکه جه بل ترزی داو چه مرد چه وای چه آقا مالی پاته سوی خوب ابر راز مروه لچه جه تا اتم ورکه ولکیش یه وار رو پیه و جه تنور که برای چیزی وگره میراس وگردن بیا وست بابره تر اخپل ده میره ده مال سخه یا آقا اتم چه مرد ورتوایو یا آقا سلرم چه ورتوایو آقا ده میره ده مال سخه یا مال نور لره ورکاوه نو دا یو څه مراسم و دا تقریبا سلور پنځه قسمه دا گرد باکلی واجونه و چی کدل نور بل رسومی باکلا چی پکش کری واج واقع بیا دا و سری با دا خپل معنی سره بعد گزاره کول دا خپل معنی سره بیا بعد گزاره کول معنی اغا حقوق دا زوجیت چی دی اغای نور کول دا مروشی چی کم حقوق دی مثلا پا اغا اندازه چی اغا نپقه دا جی بس دا خرچ نور لره کول بس په کور کې برای اونو لکه یو چرګه چې لایګای د اتم خوړلې ګا هغه اتم خوړلې ګا هغه خوړلې دغه په خپل لاس کې ځان پای وسی دی د د خو ته وجونه و چې شو دي ته خوري چې چې تا ته مقرر دی دا شی دی خوښ دی دا چې نه دی چې دې ته یو اختیار لره ورته ورسی هغه د مانی و د مړ تر مس کوم حقوق دی خو مړ چې غیرت منی د چرګ غیرت خو بخیل لري و با چرک پا کور که با مجدلی چرگ و چرگ چی سره گرزی چرگ داندر چرگ دو نغیرت مندی چی یوا دانا اردن پیدا که یوا دانا جواری پیدا که یو رکم کت آری ده دست دادی ده چی داغ کت کتو که چی آقا چی شرز چرگ ده بانی پا کچکی پس غاس را لسی ویچ ما غواری چرا سی دیال تو رو غرزی هم ابله دی وخت چې با پام پسی وکي د چې ششې پیدا کې خپل نو خر برر کوټه ار کې اچ کوټه ار کې هغه شزه یې برر رزغل یاغه چې بل زه یې سپاته په کښت کې ګرځي چې معنا ما غواړ اچ راس لري دنه بر دی و غرزي په خله کې ورته نیولې چې معنا د مادر پیدا کړی ده نو یو نر چې د چرګ غیرت نه لري بره بده چې شزه څه گزارای دا د څه د پاره ور سره کی دغه گزاران د دې د پاره ور سره کی چې دا شزه مجبور سي بره چا د ول ور ور ور کړی دي بره دا زاری کی چې وسی ما یې سی لکه ادی نو برار ته یانو زبا بیا چیش که ومو نو ما تا پیسی راک دا پیسی دای مجبوره که ایچ برا پیسی ازنی واخلی دخم یه رسم باطل و پچاکی که ولکی دی پا جاهلیت که او یادار کم ده چه دا سری چه نی خوش خوب بلا لار داده چه طلاقه که بی پیسو دا طلاقم نور کهو دلته به پریشو دا غسی بنده دا ازی وزیره و نبیه کوله گوره یا به دا پیسو دا پاره چون پیسی را که چه اویلی دیدی دا جه دا خواب بات چلن ندی دا دا خواب بات چلن دی مفت طلاق نور که با بچه نجه دا خواش ایلا که چه بزی کور ودان که دا بل چاسر بگزاره و که حالا و طلاق بجه تشه زندگی ور که اغا لاری ام پر بنده کرده دا معاشم نور نور تو ور که نو دا غا قسم سخه بدی امور سر و کول که جه دا غا آیات چه وسم جوه دا غا طول بدی دا پاره چه دی حالا و طلاق دلت مخنیوه که چه ما حوق سم چې په میراث باندې ګرځ د شزه وړي بارے چې اڅه په کول کې په بل خرڅول کې خپل کول خو شزه خدای غس انسان دی لکه داته د غسل منز الله پر پرز کړی د غسل روژه پر پرز ده نو کدا دغه رقم وي لکه خره نو خپل منز به نو پر پرز روژه به نو پر پرز یو حیوان وګرځي دي چې نور ټول حقوق د اسلام پر دی لازم دي نو خدای غس اختیار ده ځان امر لري دا او پښته چې تا کوي کې نه کوي نو دا و پښته چې بل ځای دا میړه کوي کې نه کوي نو دا د لې پاتېږي که هلته ځي دغه رسوم الله پاک په دې آیت کریمه کې باطلوي چې نه د کونډې ښځې سره دا بد رسومات چلوي مه د خپلې ښځې سره دا بد رسومات چلوه چې ته بره بده ګزاره ورسره کوې بره طلاق هم نور کوې چې بل ځای ښه ژوند جوړ کړي پیسې ځینې غواړې په دغه رقم چې په زور بېرته خپل ولور ځینې واخلي ترجمې ته به تاسې اوس متوجه یاست ما د عربه ته ما قبله سره په چیچ کښو ابطال د رسومو باطلو چې باطل باطل رواجنا ده من زال عباس دسي واي يا أيها الذين يا غكسا آمنو چې ایمان مراوړي دي د ایمان دعوی خو کوي غټ غټ کلمې په صفو کې وایست لا يحل حلال ندی لکم سیس د پاره انده ترسو چې تسی په میراث واخلي معنا مالکان یسی د چا النساء د ښځو شزه ګرده په ملک شي عباسي دلته نو مضاف دواره قسم ورسره شو کیږي ترسو چې تسی مالکان سی مال النساء یا نفس النساء سیدی ده مال ده شوزو یا نفس النساء ده نفسو ده شوزو چه داغت ده پیمیراس شوی بالا که نفسی که مال ده پر گرد پر اپلا قبضا که مالم ده نسی درسه وڑای و بل ځای مې ده الله نه پرېږدي نو او نفس هم ستا په اختیار کې دي که د دې خوښه ده که نه ده خوښه بس ملا صاحب ته ماته نکاح پر راوتړ نو ګوره الله څنګه لا یحل حلال نه دي ناروا کار دی چې کوی اسې نه ده حلال لکم تسلر اندا تریسو چې تسې مالکان سي په زوره النساء ده څه معنا مال النساء و نفسها که مال دې دي که نفس چې مالک سي په جبر کرهن هغه دی په جبر سره کر ہدا کا تھا وہی چی دیگی ہے نہیں خوش بس تو پزور دا جی مالک کر جی دا یہ یاو پا دی کن اس سو سورا تھا رالا دا مثال پا تور دا جی مال چی تی دا جی مالک کر جی مال یا گر سر میراس نور تا ور لرور کئی یا دا غرا کم کئی چی بارا ماویل مال پر چی دا نپریر جی چی بل زای ولاد سی خپل ام نپنی کا کئی مجبور کئی چی دا خپل مال در پیش کی خدا تری خم پا کشی کرالا کا نرالا تا دا جی چی مال اخلی سرکم دا میراس ما خو گر جی چی زنگر جی نخو چی مالک سوی دا جی دا مال کرهن پا زورا اگا دا جی حق نور کئی ور لر او یا دا غا دی چی اگا پیسی چی دا جی چی خپلی ور سر جی بارا چی چم پا زور خمیل کسی کشی باسی بل زای امی کا تا نپریر جی خپل ام نکی چی دا خپل پیکرو چی پیسی را چی خواری او یا دا دا لیم رسی بارا بی مال را پاتا سی علاوی دا غا طریقی مکوی نو نفسیم دا غره کم دی چې ما ورته کې د دې رضا نه غواړي په خپل په نکاح باندې کې علاوه دا یو کار لدرته حلال نه دی نو یا پر بل ځای باندې خرڅي دا بل چاته په نکاح کې پیسې دي نه اخلي هغه صورتونه ګرد په دا جمله کې داخل سو چې مخ کې ما درته وویل چې علاوه د دې سره څه شی زله مخ کې دار رسمي بچلا ما عمل کوي ګرد په دا جمله کې داخل سو ان تل سني ساکرها پس دا بل جمله ترازو ولا تعقدلوهن ولا تعقد لو تسم بندوي هن دي عقد الاصلي ودا گوشه کول تو ویل کیج نو دا کی د گرد خو را گوشه کړی د پکور کی لکه بندي چې د ایچا چې نور لکه چې دا پلار کړه ولاړ سی بل و بیا نه راځي بس دلته جی بندي کړی دا بند ام مول رو کی د څه د پاره یتذهبو چې تسه تاګو کی به باغ د په بعضی ما اغه مال اتی تو مو چې تسه ور کړی دی هو نه ودیته یو څه مال هغه ولور چې تا ور کړی دی یا ستا قریب ور کړی دی یا بل ور کړی دی هغه مال د پاره چې دا بندي کړی د بل ځای نکات ته نه پرېږدي چې ولاړه شي د څه د پاره چې هغه مال تا ته در لره درکې دغه م کوي دغه رقم دا د ازواج ته امن عسوله چا مېړه به مال بعد گزاره ورسره کوله نو خو یې لاکه یا یې لکه یې امنه سم گزاره ورسره که سم چلند هم نه کوي د څه د پاره چې تذهبو ببعض ما اتیتموهنه چې تاسې تاګ وکړئ په بعضې هغه چې تاسې ور کړی دي چې اول ور دی برای به خپله به په عذاب شي برای به پلار و اکات ووایي هغه به راسي مرکه برای باندې وکړي چې کاکا دا ښځه خو چې ده خو وژې ده دلته لڅه ده عیال دي ورته غاړې کړي دي شی نه ورته ورکوي دغسې ګرځي ما لکه چرګه په خپله پښه به ځان پیایي دغه رقم چېرته کوي نو الله ستا هدف څه شی دی ته دغه دي چې اول ور بېرته ځینې اصول کې دا کار م الله تعالی وایي مه کوئ ولا تعقدلو مه بندوئ مه ګوښه کوئ هو نه دوی د څه د پاره چې مال نه مړ وشي ورسره کنې طلاقې لې تذهبو چې تسې تګ وکړي به بعضې په بعضې ما هغه مال اتیتمو چې تسې ور کړی دي هو نه ودی ته الا ان یاتین بفاحشه مبینه الا مگر نه ان هغه وخت یاتین کدی را تګ وکړي بفاحشه په یو بې حیا ګلوي په نازیبا کار مبینه چې هغه بیخي بالکل چې شو ښکاراوونه دغه سبر ملا لچگی و به حیا گلوی ته ملا وته چا غش کارو په دغه صورتو کې نو برای به پروانه ل زمانه چ پروانه ل دای معنا یو صورت د دې د فحشه ال تجما په تلق په د نازبا حرکت په به شرمی به حیا گلوی مترجمه کړ نو دوه شاخه لري یو شاخه د دې فحشه شزه د میړه سره سم گزاران کی سرخان په پښاور شي ته یو کار ورته وایه دا بل کې چې بس هلته درته ګرځې بڼه اری دي دور یم دا چېرسې بڼه اری دي دون نو نور خو دا کار یې ورځ زغمې دا خو دوې زغمې درې زغمې تر پایه دغې زغملی شي د نور په طبیعت کې خو شوخي پرته ده دا که د مېړه جلب و جذب کوي خدای په ملاتفت په نرمي باندې کولی شي هغه برای هغه رقم ګزاره ورسکي ما لکه د چرکې چې یو ښه شهید خپلې سپمۍ ودې چې ورلره ورکوي او که دا خپله ځان د مثال په تور د برېتور ځوان ګزاره ورسره کوي لکه انډوال چې د انډواله سره کوي له چرې ته ملا وتړي دغه طبي فاحشه ویل کېږي فاحشه څه معنا بې شرمي د خپله مېړه سره دغه بې شرمي که دې شروع کړ مېړه څه لار لري مېړه ورته وایي چې ته زما څه ولاکه د سم حق څه کوه کې ولاکه یا راسه ولاړ سې چې سمې دمې زما پیسې رانه وړې نکاح جرا سره وکړه لس لکه روپۍ مې در لره درکړې اوس نو چېږي کوي چې ما یې لکې لس لکه چې د پکړې بیا بل ځای نکاح کوي بیا به هلته هغه سره تا ته لس لکه درکوي بیا د هغه سره په لچري ژوند کوي بیا به دې هغه طلاقوي بیا به بل ځای ته ځي نو دا چم چې کوي علاوه بیا تا ته راواده سي دي برای بند کړه ورته ستا که د مکې د جګپوره ولاړ ولاکه سي زما پیسې راوه یته خلع په اسلام کې وای وس ام مشروع ده که شیزه د میړه سره لچری کوله بارجنو د خلع درخواست سره وکي خلع دغه د پښتانه په داسره کې خوله بوي وای خوله سره کړی ده د اسلامي امر دی اسلامي امر دغه د چې گزاره نه کیږي نو چې نه کېدله بارد یو ټوی چیز مسكين سره چې ته وز لاړ چې دغه ست موته ز طلاق کړ زنه بیا څه وکم زه خو کوته ضرورت لرم نو زما هغه ول ور چې تا وړی دی تر ول ور به لازمي اخستای نشي دا نه منه چې خمخه به پرور ورځنی اخلي کېدای سي گای گای د شر د ډیر لچره ولو چکی دای پنې مې راځي چې باندې مې ول ور مرا کبره به لاړ شي کېدای سي نه په خبره تاسو پوهیږي نو الله وایي چې تاسو دې ممنع کوي چې تاسو هغه مال ځنی واخلي الا خو بیا منع کوي بارد مال د پاره منع کوي څو وخت ان هغه وخت یې اچینه کدی را تکه او په هیڅ کین په بے شرمۍ مبین اشکارا بے شرمۍ د ګرد په پیږي چې دا شزه چل نه کوي په دا کور کې دا کور ګرد په ولاړ درول دلته نو الله په شاور ته څنګه کوي ورته نه د بل میړه خوند منیا کوي ګوره زما پیسې راوړ هغه پیسې به بارا درلاره درکې ته به طلاق ورلاره ورکې دا اسلامي قانون دی دا د پاپ اسلامي قانون کې وس امسته بل تر زیاده ده چې د فاحشې څه زنا مراد کړه چې به فاحشې کین په زنا سره لاس غزي د زوی مړې لور دې ته سترګې کږې هغه د سترګې کږې د میړې سر په خلاصو چې دا ښځه خو چې ده دا خو ارواڅه کړه د مثال په تور ار نرنه ته د دې اواکیر دغسې برملا د زنا کاری کاوه نو الله پاک وایي تاسو دوی مه بندوئ مګر نه په دغه صورت کې بندې کي هغه نو هغه حکم دی چې پس د اسلام کې تیر سه چور پر زنا یې نیولی وای تیر سه ول تاسو دوی په کورو کې درسره وساتئ تر څه وخته پورې وساتئ چې الله بل حکم بیانوي نو دغه حکم به بیا منسوخ دی چې دا ترجمه یې سي کدای شپ مزمن پوسس چې الله ول مې بندوي په دغه آیات کې وام مګر نه څه وخت کې بنې کې کدی برملا فحشه وکړه برملا فحشه څه معنی زنا چې برملا زنا وکړه ګرد خلک به خبر شو نو بره خو هغه دې پرونو په آیات کې ویل دي چې برل برې نو بنې کې برې دلته مې پرېږده چې د باندې دا ووزي ام د جزاء د لاري دا جزاء ای بندې مګر وس هغه حکم مشروع دی وس ندی وس ک پر زنا ټنګس ولا کچیر کوروالا نه وخصد درې و الکیر معنا واده نه درلو کې واده درو دي خپل برو سنگ ساری تر سوچ مړس ظاهر خدا حکم پر خلق خورا ګران پریوزی خصوصا پر دغه کسانو چې د غرب د کفارو خبرې زیان ته وړي څنګه ژوندۍ انسان په ډبرو ولی بابا داس یو انسان چې خپل الله له نکاح الله ورته ورکړی ده او دا په بل چاپ سګرځي که نر دی که ښځه ده خدا لیونۍ سپی دی که دایس په خبره پوسس دا خبره خلق نه مني چې ولی لیونۍ سپی دی دغه په دنیا کې د ایډز مریضي وسخپریږ دا څوک خبري خدا ځناکار سره خبري د ایډز مریضي د لیونۍ سپی د مریضي کمه ده خدا انسان بیا نه جوړیږي د جوړوالي دی وېسل کې جوړې سپي چې وداړي لیونې سپي تیس وای چې جزاء چې خو مرګ جزاء ده په هر کم چې لاس په ورسوي دغه زناکار چې واده لري او د اختر په زنا او شروع دي شزه د کواده لري په زنا او شروع ده د دې حکم تر لیونې سپي به تر دي ولی به تر دي لیونې سپي چې دی عقل لري نو عقل خو نه لري د علاج طرف مکلف نه دي دا خو عقل ام لري د علاج طرف مکلف دي د عقل سره سره دونه خطرناک کار ته لاس اچي چې هغه د ایډز مریضي ده برای انسانان پخته شي ولی یوازې خو نه برای د زنا لار نه دي چې برای خلک پخته کیږي خو چې پېچکاری جوړه لګول هغه ستنه چې د هغه انجکشن په بل دیس کې خون پخته کیږي نو دا د لیوالې سپی به تر سو برای اسلام په ډبرو یې څنګه سار کی چې دغه بد جریمه خلق ووینه نو بار ارڅوک ته ځان سره حساب کوي چې زه د بل نام مصطفی بعد ګور مو کور والا ام يم نو خپای می اغه رقم دي ا د سره خلق نه کړم ټینګ خدای په خپل ځکه پر ځان ته کی چې دا سزا الله والا کنا کی تا کړی د شوی په ډبره يم ورکی معلوم دا را د غون غټ غټ جرم دي نو دلته چې دا علاوه الا خو بیا پروا نه لري بنجانه کی په خپل کور کې ان هغه وخت یې اکینه چې دوی راته وګي په فاحشه کین په بیا حیا قلبی چې دا زنا د مبینه برملا دلته بنجانه کی مال دا حکم چې دی منسوخه کړه سوې دي کله یې خبر وسته چې په دې لیاسنو او یادار کم دي چې الا خو بیا دا مال ځنی واخلي ان هغه وخت یې اکینه کدی راته وکي په فاحشه کې مبینه ده په فاحشه مبینه څخه چې دی دا غزنا مراد ک مګر بیا د صدر اسلام حکم دی وسنه دی هغه بیا دا په خوا په صدر اسلام کې چې شزه به پر زنا باندې ټینګس وله بار به میړو ورته وله ولشن چې په ما دې صبر نکیږي زما پیسې راک د پیسو په بدل کې عبارت ازي برز زناوي کوز ما پیسې را تر راکه نو دغه الا ان یکین به فاحشې تن مبینه درې قسمه ترجمه سو د فاحشې سم پر یو طرز دا وخصه چا د میړه سره به شرمې کول په هغه صورت کې مال دی د مال ځنی واخلي بند دي کې چې بلاړه ولا کسې چې ما پیسې را ترانه کې دا خلع بولی اوس هم دغه قانون دی د اسلام

دشمنی به نه را سره کړی خو شزی مزینی پنی کا کړی ده خو خود دې ورور ته زی احترام ورکوم ده مور ته زی احترام ورکوم خورتی ورکوم ګردته ستاغه ام برابرده مرعتی ده متقابل احترام دی په معاشره کې دغه داخلي بالمعروف قانوني دا رقم کې دا یو نس چې ته به د دې سره حق وصولې ما ناز ما د قربانو د ټول احترام وکه او ستاغه که غلطی وسنه دې مور ده پردم نه دې خور ده پردم پلار ده لکه څوک ورخر کوس کې پلانې ورچې کې تا ګرد الاد لا ټول مخونه و وعاشروش گزارا وکی کنه د دوی سره بالمعروف په مشروع طریقه په عذاب وی ما کته یا لا کوم شی زنی را دي درستر کوم بعد بعد کیش الله وی فان کرهتمو فان کرهتمو کتی سی بده غنی مکروه غنی خو نه دی خوند نه درته درکی نو اوس برچ دا خوند نه درکی نو تش کنزل کی الله وی افا عسا قریب د نږدې د اندا تکرهو چې تسی به بد غنی شی ان یو شی تا ډیر د سپیشری چې تبه یو شی بد غنی ته اته انجام نه معلوم و یا جعل و بگرزی الله علا فيه فاق خيرا كثيرا خير كثير علا و ته برداش ستاج په طبیعت کې بد نه کیږي دا په دې مې په یو چې ما ستاسو بد کیږي ته گزاره ور سره وکړه الله به په داغه کې ته خير كثير دروازه خير كثير څه معنی یو خير كثير دادی د دې اخلاق خو چې نور خو دې مثلا د رویت سره بد کیږي ځینې خصلتونه یې ستان نه خوښ چې برداشت ک دا به په دنیا کې ستا زیات خدمتونه وکړي دا د نیوی ګټه ده کنه ده د کور بیا کار په پرادی نور که ظاهره د رنگ د خوای بیا کار ده مګر د کور د خلک پر چم سترخان په شایسته دي که تخ په لاس ور کاش پاز نس بخورې د هغه رقم شه درته پخې رقم که ته غونې یا عیال بیا په پاله لیدې ستا د مثال په تور هغه هم بستری واجه چې هغه کج سم د مغستا شهوت نه په اشباع کیږي د رنگ د لارې جنه د خوښه مکروه یې ګڼې طبیعت کې بد ځنیولې علاوه کې برداشت کې په دې کې بالا ته خیر کثیر کشیر چې خیر کثیر څه معنی یا به د کور خدمتونه ځنی وخت دم خیر کثیر دا خو د دې دنیا په لحاظ یا د اخرت په لحاظ هغه بیا دوه قسمه دي کاله پاک اولاد ځنی درک او دا اولاد په کشنیوالي مړ شو دا پالتو لاړې ار کوچنی اولاد چې مرسی د مور پلار د پاره فرات کې بولی په دعا کې مرنه چې اللهم اجعله لنا فرتن فرت سمانه فرت دغه ته ویل کیږي چې مثلا موږ به پرس کو درځي چې نن لارس په میله وو زه هنه ته ان موږ څه وخت درې کیږي موږ نو یو څه به دیو بیا پر ننی مې بجې پر لاس بجې درې کیږي یو کشر الک وخت لا واس چې زته پر مرسی کول باندې چې ورځل ته شه زای پیدا ک هغه زای سره صفاک پش اوار ک بس ته به د شام برابرې موږ چې درځو ته چای لای شي ولې تر مزام به برابرې دغه ته فرات وای دا چې کښنه مرسی بلوخت نه رسیدلی د مور فلر د فار د فرات دی چې تورځه د بوختي په جنت کې زیاده ته برابر کړی حتی وای دغه رقم دی د اولاد چې په کښنوالي مرسوي په ورځ د قیامت باندې د خود مور سره په ژوند کې په غنو باندې تړلی کني دغه د نور سی اورا چې وای فلر د دوزخ مستحق دی الله ته وای دا زنه فنجدم دوزخ ته داز ما به بعد نو دا شګه ته د کنه خیر کثیر دی کنه دی الله په دې شزه کې چې تا بد نه کیږي زه به خیر کثیر پکې در کړی یم سمانه خیر کثیر اولاد به پیدا شي په کښنیوال به مرسي ستاد اخرت غټه کار سازي په وسبدان او شکر نه دی دین او کې برداشت کړ یا به دسی اولاد به مر نه شي د دې غیشه د چې دا ستا بد نه کیږي د دسی اولاد به پیدا شي الله به حافظ د قران ځنی جوړ کړي الله تعالی به یو عالم ځنی جوړ کړي الله به یو مجاهد ځنی جوړ کړي ستاد د اخرت غټه سواله ګور دا ګرد خیر دی کتوانه هغه وسمه نه د کور خدمت په پاله لیدي بعد گزاره کې زما په طبیعت کې مشه نه ځنی راځي نه اولاد ځنی کول کیږي چې د اولاد سره سړی د اخرت کار واخلي مثلا چې په کښنیوالي مرسي یا د اخرت کار واخلي چې لوی سي عالم سي حافظ دام نه دا چې دا ستا بد ځنی کیږي چې زغمې خو روزمره ستا سره تل کې سوا چې نیول دي خو دغه سبب نشه خلاص سوالي کداش په خبره پوسه دغه سبب خو نو حتمی دي چې ستا درستر کو بده ایس مگر ته ځغ نو ورته کوي برداشه یې خو روزمره دي زیری یم دا روزمره زیره ول ساده پر عین یو سبب په خپل کور کې مفته ګټه ګټه د چا د لاسه ګټه ده مې نه د لاسه هغه دا دي چې بیا ته نو ورغړی مگر زغ مې نو ار روزمره سبب دي چې ګټه په دغه ځای کې به خیر کثیر ته ستاسو پام نه خیر کثیر دا درې لاري و درو چې ما درته بیان کړل یا د کور خدمت چې په دې دنیا کې سو یا د اولاد د لاري چې په کښنیوالي مرسي ام خیر کغه څو صالح دین جوړ سو خیر کدا ګرد و نس ولا چی شي وس هغه چې د دې ته تکلیف پر داسې خو هغه دی خیر او ثواب دی بیرته ترجمه ته ګوري وعاشرو گزاره وکي هو نه د شود سره بالمعروف په قانوني طریقه چې نه په قای ورکه جامعه ورلره ورکه ش چلن ور سره وکړه د دې د قربانو متقابل احترام وکړه فإن کرهتمو کتس مکروه گرنل یا هن دی طبیعت کی جباد التزینی کی دل وایا چیز پر جا خواری چیر نکم علا وایما فعسا قریب دا اندا تکرهو چی تس بد گرنی شئی یو شئی دا دیر قریب دا شتب یو شئی بد گرنی ویجعلو بگرزی اللہ علا پاک پی پاک کی خیرن کثیرن دیر خیر با علا پاک شکی در لردار کی نو اس بشیز پا کم مخبانی دا خلقو پر چا پا کم خلا دا جرعت کی چی دی اسلام پر جن لگی جو چی اسلام مشتا حق ندیر علا را کردی علا دا غسی زرا فزرات دی حق سره لیدی اغه باطلی او د جاهلیت ته وخت رسمونه شي چې الله یې زره فزرا یو یو باطلی چې اغه مور سره کوچا کفار کور اغه مکور چا کفار کور حقوق ته ورلره ورک هم دنیوي او مخروي حقوق ورلره ورک نه الله عز وجل زمش په معاشره کې اغه حقوق چې الله دې تور کړی چې مجه عملی کو چې عملی کو دی بیا په لوی لاس خپل د کفارو په لمن کې نه لویږي وس خو دی بیا عقلانی دي نو چې نه پوهیږي اغه اسلامي حق تور کړی دی اغه موږ نور تور کو دا بل په ناګه لري نه برای د کافر لمن ټینګ کړی کنه د دې علاج خدای سم کې دی چې دی اسلام ز کړی دی اسلام د لارې پر مړو باندې راولاړی سی وای دا وای پر دا ایر کړی وای مګر دی برای نو په اسلام کې زما خبر څوکي ان بس یار امریکا می غایبر دی یار شوره وای می غایبر دی یار جرمنی می غایبر دی برای دا هغه وګری وان ته لاس اچي دا اوس په جو پوجو کو خلک چروانې کفار ته ځغلی بچا د لاس اس خو اسلام هغه قانون هغه حقوق چې تور کړی چې څوک نور تور لري دا برای دا اسلام نه یو خوب خیال املا صاحب په منبر بیان دی لپاره کور کې کې کم دي چې نو چې نس زه زما دا غس یو ټولنه ته چې اسلامي قانوني کې کوپر دي اشر چې دی خو عملي کې خې یو سړي خو لار معلومه ده اوس په کور کې کې زرد ته چې معنا فازاب سم زما مخه ته چیرې ځبا خو چې اړ غلې ته ورسې د مسلمان ته فازاب یې د کافر ولا کا فازاب چې د کافر نه پاز دا غا چا فازاب چې اسلام دعوه کوي او د شډیر تقوای است دعوه کوي خو دا غا فازاب یې نو چې فازاب یې علاج چیرې دی برام نو علاج چې نه پوي ام هم نو علاج دا غا دراسه د کافر ګروان ته لاس واچو کنه هغه علاج نه دی علاج خدا دی د اسلام قانون چې موږ ګر د زکو په ګور دی عملی کو د ګور دو مشکلات سره راکړي نو الله تعالی دې مشکلات را راکړي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.